ये है balingi kokunda ngai mobesu nazali nano kopema nano na kufi te o mama onga na weo kandima mobali akabi ngai kado na bambanda nazali nano na mai na nzoto mama e yele yele onga na weyo Foti ya mbanda teo, foti ya komelesan Ateke libiso ela mbandenge moko bampangye Ye ye, ah, onga na weo Komelesan ye kwa luka na yese mbongo e Ndai na mbanda e, toko kanie Mama o, ah, onga na sambweo Zambia salanga moke loko la tonga masini Banda banga lolendo na ngai te o imae Oyo yo Yele yele Ma o tala kisasa mo biba balali Nazali se kotanga plafon na kanape Minu ele ki Wapi yo Kadi mo bali akabinga kado na baleki Bazala kiko benganga yaya na nzela ya zando Nasambwe o Ngai na mesana kose kata lelo na siliki Banda banga lolendo na ngai teo malole o Mama o Wanga na we o Taya maneke o nga mwana lomeka o Mobale asambu singa ikolo ya vengeance Yo yo ah. O minalewa e Oyo nyonso poti ya komelesa baninga Ateke biso elamba ndenge moko Poti na yo te mbanda e Poti ya pe touche Imai mae, imai mae, imai mae Ye bolingo pasi e boale Malobe atata liboso akata motema Na beto a l'hôpital a yebisa kangai boye Mwana soki kokele la eleki na la vie Bako yako benga yo maboko makasie Mwana soki verite eleki mingi na monoko Bako yako benga yo epanza makita Soki mobala lembi kosale la yonzuwa Wana ekomika kalibala ya provizwa Mwati ya mobulu wa umela kalibala teo Suka ya likambo, seba boya ye Nyongo ya mpongi, suka se futa Mwasi ya obonga kise na ndako ya masi ya esimaro Ye ye Ezali bakana ngai kala, baina ngai kala, mobali aboya ngai kala na koyeba kate o, oh mama, yeleo. Likambo nasalaka eleki lelo mbula zomi, mobali akangela ngai kanda na motema e. Tokolia tokomela ta nasengi pardon, ye na motema boya kolimbisa ngai. Aye koboya ngai se tango nalingi ye mingi o. Ainga na nyo kwa miyo, oh imam, oyo yo, ah. Ainga impasi ye, mama o, mobali atiki ngai bolingo na lole mwe, oyo yo, libale pesi ngai kartio ya bomwana e, oyo yo, mobali akabi ngai kado na mbambanda e, imam. Oh mama, j'ai moyen pas comprendre, oh, mama, oh, ah, j'ai mouru cadeau, eh, oh mama, mon balai a tiki ngai bolingo na lole mwe, oh mama, li balai pesi ngai panso ya bo mwana boye, oh mama, mobali akabi ngai kado na bambanda e, ngai mwana lomeka o na sambwe, o mama o, yuyu o, mobali apesi ngai kado na bambanda e, o ye ye, o na we o, kisasa babili solo ya kosolola e, kombo na ngai esili kosila e. Mama, atana boata li metie, nga mwana lomeka, unana kanda seli dozo e, epa ya bebe, kombo na kana monoko, eko mama boke, maya komela ne symphoni e, papa nyo na siri, o mama. Mama, yeah, yeah.